تو کدھر تھا اور کیا کرتا تھا؟ یہاں تو ہر چیز موجود تھی، بادشاہی تھی، اقتدار تھا، نعمتیں تھی، آرام تھا، آسائش تھی، تو کدھر رہا، کیا کرتا رہا؟ اب اس کے دل پر کیا گزرے گی اور کتنی ندامت ہوگی کہ میں نے کتنی حماقت کی؟ باپ تو میرا بادشاہ ہے، بااختیار ہے، ہر نعمت یہاں موجود ہے، اور میں لفنگوں اور آواروں کی مجلس میں رہا اور زندگی میں نے ضائع کی. اس کی جو حالت ہوگی وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے گا اور دل میں نادم ہوگا. یہی حالت انسان کو اور کیا ہے. جب شناخت اس کی مکمل ہوگی، اسے کیا تھے، کیا کرتے تھے؟ میں نے تم کو وجود دیا تھا، یہ آزاد دیے تھے، دماغ دیا تھا، عقل دیا تھا، دل دیا تھا، روح جیسی نعمتیں عطا کی تھی، ہاتھ پاؤں دیے تھے، پھر تمہارے لیے کتابوں کا سلسلہ مہیا کیا تھا، ہادی بھیجے تھے اور تمام دنیا کے سامان مہیا کر دیے تھے. تم کیا کرتے تھے؟ کن کی پوجا کرتے تھے؟ تو اس وقت انسان پر جو حشر ہوگا وہ نہ پوچھیں کتنی ندامت ہوگی. یہ انسان کے باطن پر قیامت کے جو اثرات ہوں گے اس کا ذکر فرمائے. کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے؟ تیرے رب کریم کے بارے میں، وہ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر اعتدال کی شکل میں اس نے رکھا، اور جس صورت کے اندر چاہ اسے اس نے تجھ کو مرکب کر دیا، جوڑ دیا. دوسری جگہ فرمایا احسن تقویم، انسان کو اللہ نے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ اچھی شکل عطا فرمائی، بہترین سرشت میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا، کمال درجے کا حسن اور جمال انسان کو اس کی صورت میں عطا فرمایا. یہ نعمتیں تجھے دی تھی، تو کیا کرتا تھا؟ کن کو سرپرست بنائے پھرتا تھا؟ تم نے مجھے میری پہچان کیوں نہیں کی؟ وہاں اس وقت انسان کا حشر بہت ہی برا ہوگا.